seara la mine. Cine n-are dor pe lume să vină seara la mine, să vină să-l împrumut, că la mine e dor mult mai. Și-am plecat să cânt prin sate, să ui dorurile toate. Și-am plecat să cânt prin sate, să uit dorurile toate. De cântat am tot cântat, de dor nu m-am vindecat, măi. De-ai ști că de seară te aștept, puiule, la gară. De-ai ști că seară de seară te aștept, puiule, la gară. Ți-am cules și floricele să te îmbrățișez cu ele.